Ja, og her må vi dessverre avbryte kjenningsmelodien til bedre sent enn alvor, fordi vi har fått melding om at dommedag likevel går av stabelen som planlagt. Vi setter over til vår utsendte medarbeider, som nettopp nå befinner seg der. Og det er altså her på Dombås at årets dommerdag går av stabelen. Og hit til Fjellheim Turisthotell har dommere fra hele landet strømmet til i hele dag. Det er høyesterettsdommere, fotballdommere og andre deltagere som simpelthen er her fordi de er dommere enn andre. Den årlige dommerdagen blir arrangert for at dommere fra hele landet skal få anledning til å komme sammen og utveksle erfaringer. Og det er akkurat det som foregår her i den store spisesalen, som for anledningen er ombygget til en provisorisk rettssal, der en rettssak nå er i gang. Vil tiltalte reise seg? De, Erik Farken, er tiltalt for væpnet ran på Vinneren postkontor, fredag 14. april i år. Erklærer de den skyldige etter tiltalen? Ja eller nei? Ja! Ja, nå skal det bli spennende å se hvilken straff dommeren vil ilegge. Og der har vi det! Gult kort! Og det er Farkens andre gule kort i år. Neste gang blir det rødt kort, og det vil igjen si at han må stå over tre ran, noe som alltid er kjedelig for en profesjonell...